ตายตายตายตายตายตายพอจะพูดถึงเรื่องความตายนี่โอ้ยก็ไม่มีใครอยากฟังเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอัปมงคลเป็นเรื่องไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าการระลึกถึงความตายเนี่ยจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุไม่ว่าท่านผู้ฟังจะฟังจากทางวิทยุเครื่องเล่น MP3 โทรศัพท์มือถือหรือว่าฟังย้อนหลังทางเว็บไซต์หรือเครื่องเล่นแบบใดๆก็ตามมีเครือข่ายมาจากทางกรมประชาสัมพันธ์นี้ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการทำให้เรามีรายการดีๆซึ่งเป็นการทำให้เกิดความรู้ทำให้เกิดญาณทัศนะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ข้าพเจ้าก็นั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีศึกษาหาความรู้ธรรมฝังจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้สอนไว้นานมากแล้วด้วยหลักฐานข้อมูลเขารวบรวมกันมาอยู่ในตำราคัมภีร์ที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนั้นมีเรื่องราวข้อมูลหลายอย่างมากมายธรรมฝังไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นคาถาคำพูดคำกลอนคำกาบหรือว่าที่เป็นบทสนทนาที่จะเป็นเรื่องเล่าเป็นชาดกก็มีเป็นคำอุทานเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองมีหมดทุกอย่างเลยเราต้องศึกษาดูว่าสิ่งนี้จะทำให้เราเกิดญาณทัศนะเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่จะนำความทุกข์ให้ออกไปนำความสุขันเกษมมาสู่ชีวิตของเราได้ซึ่งตรงนี้ต้องฟังเป็นการปรับทำความเข้าใจจากที่ไม่ถูกให้ถูกจากที่ไม่ดีให้ดีจากที่มันยังแบบฟุ้งซ่านวุ่นวายให้เกิดความสงบระงับในการปรับความเข้าใจจากที่ไม่ถูกให้ถูกที่ไม่ดีให้ดีที่มันยังฟุ้งซ่านไม่สงบลงให้มันระงับลงนี่คือสัมมาทิฏฐินะท่านฟังเป็นสัมมาทิฏฐิความเข้าใจอันหนึ่งที่มันจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของความตายที่มักจะเข้าใจว่าโอ้ตายแล้วมันไม่ดีความตายนี่โอ้ไม่ดีพอมีใครอุทานขึ้นมาตายแล้วนี่คือเรื่องไม่ดีที่มักจะมีความเข้าใจว่าโอ้คนเรานี่มันทุกข์จริงๆเนี่ยมันก็ทุกข์กันที่สุดก็จบลงตรงที่ตายเนี่ยนะตายแล้วเนี่ยโอ้มันจะเป็นการที่สูญเสียความสุขทุกอย่างในชีวิตไม่ดีนี่คือที่มักจะเข้าใจกันแล้วเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆทั้งหลายแหล่เนี่ยไปโยงเกี่ยวข้องกับความตายทั้งหมดเลยเช่นถ้าอยากได้สิ่งนี้ถ้าไม่ได้จะตายอยากได้จะตายก็ว่าอย่างนี้นะความตายเนี่ยจึงเป็นแบบกองทุกข์อันหนึ่งที่แบบยิ่งใหญ่มากงานศพนี่ก็โอ้ยทุกข์มากเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องความตายเรื่องอะไรที่มันจะคอขาดบาดตายเนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องที่สำคัญสิท่านฟังเพราะว่าถ้าเข้าใจไม่ถูกเข้าใจผิดนี่ทุกข์หนักถ้าเข้าใจถูกเข้าใจไม่ผิดเข้าใจดีได้ออกจากทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้วันนี้จึงต้องการมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้กันเกี่ยวกับเรื่องของความตายพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ามรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ประโยคแรกเลยท่านผู้ฟังคือหมายถึงการเทศกันแรกพูดเรื่องนี้เลยว่าความตายเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์จริงๆอย่างที่เราเข้าใจนี่แหละมันทุกข์มาก ทุกข์สุดๆก็แค่ตายใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวนี้พอเวลาตายนะทุกตามต่อมาจากเรื่องความตายก็คือเสียเงินอีกต้องจ่ายงานศพทุกข์ให้คนเป็นด้วยคือความทุกข์ในเรื่องของความตายเนี่ยที่ว่าเป็นทุกข์นี่ไม่ได้เป็นทุกข์ของคนเป็นที่จะต้องมาจัดงานศพหรือว่าถ้าสามีตายพ่อแม่ตายโอ้ภรรยาหรือลูกๆนี่ก็ต้องมาเสียใจความเสียใจของภรรยาหรือความเสียใจของลูกเนี่ยไม่ใช่หมายถึงความทุกข์ในที่นี้แต่ต้องเป็นความทุกข์ของคนที่ตายนั่นน่ะจริงๆนะที่พูดถึงว่ามรณะปิตุกังนี่เพราะว่าคนที่ตายเนี่ยเขาก็จะสูญเสียความสุขที่จะต้องมีมาในชีวิตนี้ทั้งหมดเช่นถ้าคุณอยากจะไปเที่ยวเขาค้อจะไปเที่ยวอุดรอยากจะไปเที่ยวทะเลถ้าตายแล้วไปไม่ได้เลยนะกูอยากจะมีสิ่งนั้นอยากจะมีสิ่งนี้กินอันนั้นกินอันนี้ถ้าตายแล้วกินไม่ได้มีไม่ได้เลยนะมันจบหมดตรงนี้ท่านจะบอกว่าแม้ความตายเนี่ยก็เป็นทุกข์แต่ยังมีการพูดถึงว่าความตายนี่มันเที่ยงแท้แน่นอนใครเกิดมาแล้วต้องตายมีด้วยคำนี้ที่เขามักจะพูดกันนั่นคือความตายที่อยู่ในส่วนของความทุกข์ความตายที่เป็นทุกขอริยสัจเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันถูกต้องอยู่แล้วว่าเที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่าถ้ามีการเกิดต้องมีการตายล่ะแต่ความตายที่เราต้องเข้าใจให้ถูกเพิ่มเติมตัวมาฟังคือจริงๆแล้วเนี่ยความตายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงชรามรณังอนิจจังตันวาเป็นของไม่เที่ยงนะทุกฝั่งความแก่ความตายเนี่ยไม่เที่ยงให้เราจะเข้าใจตรงนี้มันยังไงบางคนบอกเที่ยงแม้แต่ในเรื่องของลูกสาวช่างถอป่าถึงก็ว่าไว้ว่าเที่ยงที่ว่าเที่ยงแท้แน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนความตายเนี่ยทุกฝั่งทำความเข้าใจให้ถูกชนิดหนึ่งว่าถ้ามีเหตุเกิดแล้วมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาแล้วมีเหตุแล้วผลก็ต้องมีอะไรเป็นเหตุของความแก่และความตายคำตอบคือการเกิดถ้ามีการเกิดแล้วความแก่และความตายก็ย่อมมีเพราะมันเป็นการปรุงแต่งเป็นสังคตธรรมมาเป็นอย่างนี้จึงมีความแน่นอนในความที่มันมีเหตุปรุงแต่งกันมาแล้วด้วยความที่อาศัยเหตุปรุงแต่งกันมานี่แหละท่านฟังถ้าเหตุดับผลก็ต้องดับถ้าการเกิดดับไปความแก่และความตายก็ต้องดับไปด้วยเหตุนี้แหละท่านฟังท่านจึงบอกว่าแม้ความแก่และความตายเนี่ยก็ไม่เที่ยงนะเป็นของไม่เที่ยงทำความเข้าใจให้ดีความแก่ความตายในส่วนที่เป็นความทุกข์นั้นคือไม่เที่ยงอยู่แล้วเพราะว่าทุกข์เป็นของที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่มันจึงเป็นอย่างนี้เราจะมีความเข้าใจในสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วทำให้เกิดการพ้นทุกข์ได้นี่แหละเรื่องนี้แหละซึ่งเป็นส่วนที่สองที่ความตายนั้นเป็นมรรคเป็นทางก็มีฟังให้ดีนะความตายในส่วนที่เป็นทุกข์เป็นกองทุกข์อันนี้มีแน่นอนเราเข้าใจกันอยู่แล้วที่ต้องการทำความเข้าใจในวันนี้ก็คือความตายในส่วนที่เป็นมรรคที่จะไม่ถึงทางพ้นทุกข์ตำฝังพระพุทธเจ้าบอกว่ามรณสติอันบุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะคือนิพพานเป็นที่หวังได้แล้วพวกเธอเจริญมรณสติกันอยู่บ้างหรือนี่ระลึกถึงความตายระลึกถึงความตายเนี่ยระลึกกันยังไงถ้าระลึกไม่ถูกก็ตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วพอจะพูดเรื่องตายเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องเจ็บมาก่อนใช่ไหมล่ะโอ้ยไปเยี่ยมคนป่วยอย่าพูดเรื่องจะตายนะมันจะตัดกำลังใจเนี่ยถ้าระลึกกันไม่ถูกนั่นต้องฟังทุกข์ก็ยิ่งพอกพูนประเด็นไปเพิ่มส่วนที่เป็นกองทุกข์แต่ถ้าระลึกถึงถูกทุกข์ยิ่งลดลงดับมาฟังจะมาตามทางได้ท่านตรัสไว้รวบรวมมาอยู่ในอังคุตตรนิกายบอกไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติ อันบุคคลเจริญเห็นป่านนั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เมื่อผ่านกลางวันมาถึงกลางคืนแล้วย่อมพิจารณาเห็นว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากคืองูฉกเราแมลงป่องต่อยเราหรือตะขาบกัดเราหรือว่าเราอาจเดินพลาดล้มลงอาหารไม่ย่อยน้ำดีกำเริบเสมหะกำเริบหรือธาตุลมกำเริบหรือพวกมนุษย์หรืออมนุษย์ทำร้ายเราความตายก็จะมีแก่เรานั่นจะเป็นอันตรายของเราดังนี้ดังนั้นพึงพิจารณาให้เห็นสื่อไปว่าก็มีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้แล้วจะเป็นอันตรายแก่เราผู้กระทำกาละคือตายลงไปในคืนนี้ก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมอย่างนั้นมีอยู่เธอพึงทำความพอใจความเพียรความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยกลับสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโปร่งแล้วจะพึงกระทำฉันทะความเพียรความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยกลับสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายก็มรณสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้นี่เป็นพุทธพจน์ทำฝั่งที่มาในอังคุตรานิกายท่านรวบรวมไว้ที่นั่นอธิบายถึงเรื่องความตายนี่แหละว่าถ้าเราคิดนึกตริตรึกระลึกถึงแล้วด้วยอาการแบบนี้จะไปสู่นิพพานได้อาการแบบนี้คือแบบไหนเอาแบบที่ผิดก่อนทุกฝั่งโอ้ฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วทำยังไงทำยังไงอันนี้คือความร้อนใจอันนี้คือความที่จะเกิดเป็นอันตรายในชีวิตของเราได้เหตุปัจจัยในความตายมีมากมายทุกฝั่งคนที่ไม่ได้คิดว่าฉันจะตายเมื่อไรเนี่ยบางทียังแย่กว่าคิดว่าฉันจะตายฉันจะตายแต่แบบคิดไม่ถูกด้วยซ้ำบางคนประมาทมัวเมาเพลิดเพลินไปในชีวิตจะมาแก้เรื่องความประมาทเพลิดเพลินมัวเมาไปในชีวิตก็ไม่คิดถึงเรื่องความตายเอาแต่ถ้าคิดถึงเรื่องความตายผิดเอามันนั้นเป็นการกังวลใจพวกหนึ่งสุดตรงข้างหนึ่งคือไม่กังวลใจไม่ใส่ใจอะไรเลยพวกสุดตรงอีกข้างหนึ่งก็มากังวลใจมากเกินไปโอ้จะทำยังไงจะทำยังไงคือผิดทั้งสองทางมันเป็นสุดตรงทั้งสองด้านพวกที่ประมาทมัวเมาไปในชีวิตก็มักจะลุ่มหลงไปในทางกามพวกที่จะมาเกลียดกลัวความตายก็จะเป็นไม่กล้าทำอะไรเลยผิดพลาดไปทำผิดไปคือโมหะกลุ่มทั้งสองด้านความกังวลนั่นแหละก็จะเกิดทำฟังว่าเอาแล้วทรัพย์สินสมบัติจะทำยังไงลูกเต้าจะทำยังไงสัตว์เลี้ยงจะเป็นยังไงลูกน้องจะเป็นยังไงสถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงโอ้ทุกนะเนี่ยทุกนะนี่อันนี้คือถ้าไม่ระลึกถึงความตายเลยมันก็ไม่ถูกระลึกถึงความตายผิดมันก็ไม่ถูกอีกที่ถูกก็อย่างที่อ่านให้ฟังระหว่างจึงมีอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกเราต้องระลึกถึงความตายเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายนั้นมีมากท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเสนาของมัจจุมานเสนาเนี่ยหมายถึงเพื่อนของมัน ของความตายมีมากแค่6นาทีถ้าเราไม่หายใจก็ตายได้ไม่ต้องพอ6นาทีบางทีเกล็ดเลือดไปอุดตันในสมอง 2-3 นาทีก็ตายได้ไม่ต้องเอา 2-3 นาทีบางทีลื่นหกล้มหัวฟาดปึ้งน็อกตายเลยแค่นาทีเดียวก็ตายได้บางคนเจออุบัติเหตุแค่เสี้ยววินาทีก็ตายได้เหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากทุกฝั่งเสนาของมัจจุมานี่จึงใหญ่มากทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยแห่งความตายได้หมดไม่ว่าคุณจะพยายามรักษาความปลอดภัยยังไงคุณติดราวจับไว้ในห้องน้ำในห้องน้ำนั่นก็ยังตายได้คุณเอาอะไรนุ่มๆติดไว้ในห้องครัวเผื่อว่าเขาจะลื่นล้มบางทีกินอาหารมันอึกในคอลมไม่เดินป้องกันไม่ให้เขาหกล้มแต่หันติดคอก็ตายได้ก็ติดรถหุ้มเกราะเอาไว้ติดกระจกกันกระสุนเอาไว้ป้องกันคนจะฆ่าตัวตายแต่พอไปอยู่ในรถแต่ถ้าธาตุลมมันกำเริบตีขึ้นก็ตายอยู่ในรถที่หุ้มเกราะนั่นแหละก็ตายได้ทุกฝั่งโอ้ไม่ต้องอธิบายเรื่องนี้มันเยอะแยะมากมายยิ่งจะอยู่ในป่านะสัตว์ร้ายคนทำร้ายมนุษย์ทำร้ายเดินพลาดล้มลงมีมากมายให้พิจารณาตรงนี้นี่คือในขั้นตอนที่หนึ่งพิจารณาถึงเหตุปัจจัยแห่งความตายนั้นนั่นน่ะว่ามีอยู่มากมีอยู่มากแล้วไงนี่คือยังไม่จบนะถ้าระลึกถึงอยู่แค่นี้ก็จะจมอยู่ในกองทุกข์ได้ก็จะมีความกังวลมีความโอ้ทุกข์ใจละจะต้องสูญเสียจากสิ่งนี้ทุกดอกที่หนึ่งจะต้องสูญเสียจากสิ่งนั้นทุกดอกที่สองแล้วลูกละทุกดอกที่สามแล้วเงินละทุกดอกที่สี่แล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ละทุกดอกที่ห้าที่หกที่เจ็ดตามไปตามไปจะมีความทุกข์มากสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาสืบไปทั้งฝั่งนี้คือในขั้นตอนที่สองที่จะทำให้เป็นทางออกมาได้มีอยู่หรือไม่หนอมีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเรายังละไม่ได้แล้วจะเป็นอันตรายต่อเราผู้ทำกาละลงไปในคืนนี้ให้พิจารณาสืบไปอย่างนี้มีอยู่หรือมีอยู่หรือถ้าคุณยังห่วงสมบัติถ้าคุณยังห่วงลูกเต้าคู่ครองพ่อแม่ห่วงใครสักคนใดคนหนึ่งความห่วงนั้นนั่นน่ะคือบาปอกุศลธรรมที่ถ้ายังละไม่ได้นะไปไม่ดีนะบางคนห่วงงานเออแต่งานฉันทำดีแล้วฉันไม่ห่วงเอาก็มาห่วงลูกเออลูกโตแล้วฉันไม่ห่วงแต่พอลูกโตลูกมันก็เอาหลานมาเลี้ยงทีนี้เอาก็ห่วงหลานเอาพอหลานโตแล้วเอาฉันไม่ห่วงปล่อยไปทีละปลอดละปลอดแต่ละความยึดถือยังมีอยู่นะท่านฟังมันไปหายึดไม่ใช่แค่งานไม่ใช่แค่ลูกไม่ใช่แค่หลานเดี๋ยวก็ไปหายึดเอาหมามาเลี้ยงก็เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาแล้วก็ห่วงหมาทีนี้พอหมาตายหมาตายนี่ไม่ใช่หมาตานะหมายถึงสุนัขเนี่ยมันสิ้นชีวิตไปแล้วความที่เจ้าอุปทานคือความยึดถือจะไปคงอยู่ในสุนัขในความที่มันเป็นปัจจุบันนั้นก็จะไม่ได้ละอดีตอาจจะมีอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าความยึดถือยังมีอยู่มันก็ไปคล้องอยู่กับบ้านก็ได้ก็ห่วงบ้านนี้ห่วงบ้านแล้วก็ห่วงสมบัติห่วงสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ายังมีความยึดถืออยู่ที่ไหนนี่ต้องฟังนั่นจะเป็นบาปอกุศลธรรมที่ถ้าเมื่อเรากาละลงไปตายไปเนี่ยจะเป็นอันตรายได้เพราะว่าจะให้พาไปในที่ไม่ดีได้ยังห่วงอะไรอยู่ไหมยังห่วงอะไรอยู่ไหมแต่ว่ายังมีห่วงอยู่อันตรายทำไงทีนี้เราจะต้องเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้เส้นผมอยู่เงี้ยไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เงี้ยบางทีบางคนอัดวิดีโออยู่โอ้ไฟไหม้หัวเกิดขึ้นไฟไหม้เสื้อผ้าเกิดขึ้นไม่สนใจต้องไปปิดวิดีโอหรืออะไรก่อนดับไฟก่อนบางคนกินข้าวอยู่เอาเกิดไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้ามันมาตกโดนไงไม่รู้เดี๋ยวขอกินให้หมดจานก่อนไม่มีนะดับไฟก่อนหรือคุณอยู่ในห้องเรียนกำลังเรียนหนังสืออยู่ไม่รู้ไงเกิดไฟมันลุกบนศีรษะไฟลุกที่เสื้อผ้าเอาเดี๋ยวขอเรียนให้มันจบคาบซะก่อนได้ไหมเนี่ยเราเคยไปดับไฟไม่มีทุกฝั่งก็ดับไฟก่อนเราคุณไปประชุมสัมมนาอยู่ในห้องประชุมเกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างเงี้ย แล้วไหม้ไม่ได้ไหม้ที่อื่นนะไหม้ที่หัวเราไหม้ที่เสื้อผ้าเราเราเอาเดี๋ยวนะคุณอยู่ในความสงบหัวมันจะไปสงบยังไงไหวดับไฟที่ศีรษะก่อนดับไฟที่เสื้อผ้าก่อนด้วยความเร่งด่วนด้วยความที่ถ้ามันไม่ดับนี่จะไม่เลิกนะอปฏิวานี่หมายความว่าอย่างนี้หมายถึงความไม่ถอยกลับถ้าไฟมันยังลุกอยู่ต้องทำจนกว่ามันจะดับถ้าไฟมันยังไม่ดับจะไม่เลิกการกระทำใดๆก็ตามอย่างแรงกล้าเลยความเพียรความอุตสาหะอะไรวิธีการอะไรมุกอะไรด้วยกลยุทธ์แบบไหนงัดออกมาใช้ให้หมดทุกอย่างเดี๋ยวนั้นทันทีไม่รอช้าเต็มที่ตลอดเวลาจนกว่าไฟนั้นมันจะดับลงเอาป่านนี้เลยนะเอาป่านนี้เลยเปรียบเทียบหรอกท่านฟังเปรียบเทียบกับไฟที่ต้องมาใช้กับบาปอกุศลธรรมสักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันมีอยู่ในจิตใจของเรานี่คุณต้องกำจัดออกโดยด่วนบางคนนี่ชอบคิดนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นอยู่เรื่อยมองแต่ในแง่ลบคนนี้ทำอย่างนี้โอ้แปลว่าอย่างนั้นเนี่ยคิดในแง่ลบการเมืองบ้างเศรษฐกิจบ้างสังคมบ้านเพื่อนร่วมงานบ้างคนในครอบครัวบ้างถ้าคุณคิดแง่ลบนี่ไฟนะเหมือนไฟมันไหม้จิตใจเราอยู่นะจะทำยังไงถ้าตายลงไปตอนนี้จะทำยังไงโอ้ยต้องทำทุกวิธีทางในการที่จะระงับดับไฟลงตรงนี้ให้ได้ด้วยความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับด้วยความอุตสาหะด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าโดยด่วนตรงนี้นะท่านฟังเราจะมาตามทางของมรรคได้พระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายอยู่บ่อยขนาดไหนภิกษุรูปหนึ่งบอกเอาวันละครั้งเดี๋ยวเช้าวันต่อไปค่อยระลึกถึงใหม่วันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ฉันยังอยู่ระลึกถึงความตายแบบนี้อีกรูปหนึ่งบอกว่าวันละ2ครั้งคือตอนเช้ากับตอนเย็นอีกรูปหนึ่งบอกว่าเอาชั่วทุกเวลาที่ฉันอาหารคือวันหนึ่งมากกว่า2ครั้งล่ะเช้านี่ก็รอบหนึ่งละฉันอาหารเสร็จก็อีกมื้อหนึ่งบางคนกิน3มื้อก็นึกวันละ3ครั้งอีกรูปหนึ่งบอกว่าโอ้ยนึกในแม้ระหว่างยังกินข้าวไม่เสร็จเนี่ยก็นึกอยู่ด้วยก็ต้องนึกมากกว่าต้องเป็นวันละ6ครั้งขึ้นไปอีกคนหนึ่งบอกว่านึกถึงความตายเนี่ยให้มันถูกต้องแบบนี้เนี่ยเพื่อที่มันมาจบลงที่กุศลธรรมให้ได้เนี่ยนึกทุกคำข้าวเลยบางคนกินข้าวมื้อหนึ่ง30คำก็30ครั้งนะโอ้นี่30ครั้งนี่ก็เยอะแล้วนะอีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้นึกถึงทุกลมหายใจเลยพระพุทธเจ้าอธิบายท่านฟังว่าคนที่ระลึกถึงวันละครั้งวันละ2ครั้งหรือวันละ3ครั้งหรือวันละ 6-7 ครั้งเนี่ยยังน้อยไปตรงนู่นต้อง 30-40 ครั้งวันหนึ่งนะก็คือในขณะที่กินอาหารเสร็จเพียงคำเดียวเนี่ยแหละทุกคำข้าวนี่คุณต้องระลึกถึงความตายละทุกลมหายใจนี่แหละคุณต้องระลึกถึงความตายละคำว่ามรณสติมรณสติหรือการระลึกถึงความตายเนี่ยฟังไม่ใช่จะนึกว่าตายว่าตายนะแต่ให้มันมานึกถึงกุศลธรรมอะไรที่ถ้าเรามีอยู่แล้วเราจะไม่เป็นอันตรายถ้าเราเป็นอะไรไปในตอนนี้แล้วถ้าเรามีอยู่ซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วเนี่ยโอ้ยให้ตั้งตนไว้อยู่ในปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากกุศลธรรมนั้นล่ะทั้งกลางวันกลางคืนเลยเพราะนั้นการระลึกถึงความตายเนี่ยมันจะมาจบลงที่กุศลธรรมที่ปีติปราโมทย์ที่จะเกิดจากการมีกุศลธรรมนั้นๆคำถามในที่นี้คือว่าแล้วกุศลธรรมอะไรล่ะแล้ววิธีการไหนล่ะที่เราจะละบาปอกุศลธรรมที่เราจะให้มีบุญกุศลธรรมเกิดขึ้นได้สตินะท่านฟังคือการระลึกได้มาระลึกถึงความดีของเราอย่างใดอย่างหนึ่งการให้ทานเราเคยทำมาไหมโอ้ฉันเคยใส่บาตรฉันเคยถวายกฐินผ้าป่าโอ้นึกถึงนั่นเป็นจากการวิสติระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดใดจุดหนึ่งเรื่องอริยสัจ4เรื่องปฏิจจสมุปบาทโอ้นั่นเป็นธรรมานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าในคุณของท่านเช่นข้อพุทโธเป็นต้นโอ้นั่นเป็นพุทธานุสติ ระลึกถึงครูบาอาจารย์การปฏิบัติปฏิบัติชอบโอ้นั่นเป็นสังขารุสติระลึกถึงมารดาบิดาผู้ที่ให้กำเนิดท่านมีความดีกับเราอย่างนั้นอย่างนี้โอ้นั่นเป็นเทวตานุสติระลึกถึงความดีของเราอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นการเก็บของคืนเจ้าของเป็นการไม่พูดโกหกพูดคำจริงโอ้นั่นก็เป็นศีลานุสติดีนะอย่าทุกฝั่งเป็นสิ่งดีหรือมาระลึกในกายของฉันเป็นยังไงโอ้ผมขนเล็บมันหนังมันเน่ามันน่าเกลียดมันน่าขยะแขยงไม่สวยงามเอาคลายความกำหนัดในกายคลายความยึดถือในกายนั่นก็เป็นกายคตาสติหรือมรณสตินี่ก็ได้นึกถึงความตายนี่เป็นมรณสตินี่ให้มันจบลงที่ความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมรณสตินี่ก็เป็นหนึ่งในอนุสติ10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทุกฟังอนุสติ10อย่างจะทำให้เกิดสติปัฏฐาน4อย่างด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเราตั้งตนอยู่ในกุศลธรรมได้ความตายจะมีมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเสี้ยววินาทีเดียวที่ลูกสาวของช่างต่อผ้านี่เขาถูกอึกขึ้นตายความตายของเขานั้นเนี่ยเป็นเรื่องสบายนะเป็นเรื่องดีอุ้ยแต่มันเศร้าโศกเสียใจพ่อนี่เสียใจมากจะได้ฟังเรื่องราวของลูกสาวช่างต่อผ้าที่เธอก็มาระลึกถึงความตายนี่แหละอยู่ตั้ง3ปีแล้วนะตลอดเลยวันหนึ่งนี่หลายครั้งด้วยพระพุทธเจ้ามาสอนธรรมะอยู่ที่เมืองอาราวีสอนเรื่องนี้แหละเรื่องมรณสติเธอก็เอาเรื่องนี้แหละมาพิจารณาใคร่ครวญจนผ่านไป3ปีได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวตรงนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจให้ท่านฟังทำความเข้าใจในเรื่องนี้ดีพอมีความเข้าใจที่ถูกแล้วนั้นฟังจิตก็จะมีความแจ่มใสมีความเบิกบานตั้งอยู่ในปีติปราโมทย์เจริญมรณสติถูกต้องฟังเรื่องราวของลูกสาวช่างต่อผ้าหรือที่ด่านนายช่างหูกธรรมบทแปลเรื่องที่ด่านนายช่างหูกภาคที่6เรื่องที่143พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณเจดีย์ชื่อว่าอัคคาระวะทรงปรารภธิดาของนายช่างหูกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอันทภูโตอยังโลโกตะนุเกทะวิปัสสติสกุลโตชลามุตโตวะอัปโปสักกายะคัจฉติเป็นต้นตอนคนเจริญมรณสติไม่กลัวตายความพิสดารว่าในวันหนึ่งพวกชาวเมืองอาราวีเมื่อพระศาสดาเสด็จถึงเมืองอาราวีได้ถวายทานแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาในเวลาเสร็จภัตตกิจจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอนความตายเที่ยงก็มรณะอันชนทั้งหลายใดไม่เจริญแล้วในการที่สุดในเวลาใกล้ตายชนทั้งหลายนั้นย่อมถึงความสะดุ้งร้องอย่างคลาดกลัวอยู่ทำกาละเหมือนบุรุษเห็นนสรพิษแล้วกลัวฉะนั้นส่วนมรณะอันชนทั้งหลายใดเจริญแล้วชนทั้งหลายนั้นย่อมไม่สะดุ้งในการที่สุดดุจบุรุษเห็นอสรพิษแต่ไกลทีเดียวแล้วก็เอาท่อนไม้เขี่ยทิ้งไปยืนอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นมรณสติอันท่านทั้งหลายพึงเจริญพวกชนที่เหลือฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้เป็นผู้ขวนขวายในกิจของตนอย่างเดียวส่วนธิดาของนายช่างหูกอายุ16ปีคนหนึ่งคิดว่าโอ้ธรรมดาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัศจรรย์เราเจริญมรณสติจึงควรดังนี้แล้ว ก็เจริญมรณสติอย่างเดียวตลอดทั้งกลางวันกลางคืนฝ่ายพระศาสดาเสด็จออกจากเมืองอารวีแล้วก็ได้เสด็จไปพระเชตวันนางกุมารีแม่นั้นก็เจริญมรณสติตลอด3ปีทีเดียวต่อมาวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นนางกุมาริกานั้นเข้าไปภายในคายคือพระญาณของพระองค์ทรงใกล้ครวญว่าเหตุอะไรเนาะจะมีทรงปรารภว่านางกุมาริกานี้เจริญมรณสติแล้วตลอด3ปีตั้งแต่วันที่ฟังธรรมเทศนาของเราบัดนี้เราไปในที่นั้นแล้วถามปัญหา4ข้อกับนางกุมาริกานี้เมื่อนางแก้ปัญหาอยู่จะให้สาธุการในฐานะ4แล้วพาสิทธิคาถานี้ในเวลาจบคาถานางกุมาริกานั้นจะตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลพระอาศัยนางกุมาริกานั้นเทศนาจะมีประโยชน์แม้แก่มหาชนนั่นนี้แล้วพระศาสดาก็มีภิกษุประมาณ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จออกจากพระเชตวันไปสู่อัคคารวะวิหารโดยลำดับชาวเมืองอารวีทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงไปวิหารทูลนิมนต์แล้วแม่นางกุมาริกานั้นทราบการเสด็จมาของพระศาสดาก็มีใจยินดีว่าข่าวว่าพระมหาโคตมะพุทธเจ้าผู้พระบิดาของเราผู้เป็นใหญ่เป็นอาจารย์ผู้มีพระพักดั่งพระจันทร์วันเพ็ญเสด็จมาแล้วนางจึงมีความคิดว่าพระศาสดาผู้มีวรรณะดังทองคำอันเราเคยเห็นในที่สุด3ปีแต่วันนี้บัดนี้เราจะได้เห็นพระสรีระอันมีวรรณะดังทองคำและฟังธรรมะอันเป็นโอวาทซึ่งมีโอชาอันไพเราะจับใจของพระศาสดานั้นฝ่ายบิดาของนางเมื่อจะไปสู่โรงหูกคือโรงทอได้สั่งไว้ว่าลูกผ้าสาดกซึ่งเป็นของคนอื่นเรายกขึ้นไว้คือกำลังทอผ้านั้นประมาณคืบหนึ่งยังไม่เสร็จเราจะให้ผ้านั้นเสร็จในวันนี้เจ้ากรอหลอดได้แล้วพึงนำมาให้แก่พ่อโดยเร็วนะนางกุมาริกานั้นคิดว่าก็เราใคร่จะฟังธรรมะของพระศาสดาก็บิดาสั่งเราไว้อย่างนี้เราจะฟังธรรมะของพระศาสดาหรือหนอแลหรือจะกรอหลอดได้แล้วนำไปให้แก่บิดาเพราะนั้นนางกุมาริกาได้มีความคิดดังนี้ว่าก็เมื่อเราไม่นำหลอดได้ไปให้แก่บิดาท่านก็จะพึงโบยเราบ้างพึงตีเราบ้างเพราะฉะนั้นเรากรอหลอดได้ให้แก่ท่านแล้วจึงจะฟังธรรมในภายหลังเหล่านี้แล้วจึงนั่งกรอหลอดได้อยู่บนตังแม้พวกชาวเมืองอารวีอังคาดคือถวายอาหารพระศาสดาแล้วพระศาสดาได้รับบาตรยืนอยู่เพื่อต้องการอนุโมทนาพระศาสดาประทับนั่งนิ่งแล้วด้วยทรงดำริว่าเราอาศัยกุลธิดาใดมาแล้วสิ้นทาง30โยชน์กุลธิดานั้นไม่มีโอกาสแม้ในวันนี้ก็เมื่อกุลธิดานั้นได้โอกาสเราจึงจะทำอนุโมทนาก็ไกลๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่อาจเพื่อจะทูลอะไรอะไรกับพระศาสดาผู้ทรงนิ่งอย่างนั้นได้แม่นางกุมาริกานั้นแลรอหลอดได้แล้วใส่ในกระเช้าเดินไปสู่สำนักของบิดาแล้วได้ไปสู่บริษัทที่ฟังธรรมได้เดินแลดูพระศาสดาไป แม้พระศาสดาก็ทรงชะเง้อทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้นถึงนางกุมาริกานั้นก็ได้ทราบแล้วโดยอาการที่พระศาสดาทรงทอดพระเนตรเหมือนกันว่าพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในท่ามกลางบริษัทเห็นป่านั้นทอดพระเนตรเราอยู่ย่อมทรงหวังการมาของเราย่อมทรงหวังการมาสู่สำนักของพระองค์ทีเดียวนางวางกระเช้าหลอดได้แล้วได้ไปยังสำนักของพระศาสดาก็มีคำถามแทรกขึ้นมาว่าเพราะเหตุอะไรพระศาสดาจึงทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้นแกว่าได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงปริวิตกอย่างนี้ว่านางกุมาริกานั้นเมื่อไปจากที่นี้ทำกาลกิริยาอย่างปุถุชนแล้วจะเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนแต่เมื่อมาสู่สำนักของเราแล้วไปอยู่บรรลุโสดาปัตติผลแล้วจะเป็นผู้มีคติแน่นอนเกิดในดุสิตวิมานก็ในว่าในวันนั้นชื่อว่าความพ้นจากความตายไม่มีแก่นางกุมาริกานั้นนางกุมาริกานั้นได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาด้วยสัญญาอันพระศาสดาทอดพระเนตรนั่นแลเข้าไประหว่างแห่งรัศมีมีพรรณะ6ถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งตอนพระศาสดาตรัสถามปัญหากับธิดานายช่างหูกก็ในขณะที่นางกุมาริกานั้นถวายบังคมพระศาสดาผู้ประทับนั่งนิ่งในท่ามกลางบริษัทเห็นป่านั้นแล้วยืนอยู่นั่นแลพระศาสดาตรัสกับนางว่านางกุมาริกาเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าค่าก็แล้วเธอจะไปไหนก็ไม่ทราบพระเจ้าค่าก็เธอไม่ทราบอย่างนั้นหรือทราบพระเจ้าค่าก็เธอทราบอย่างนั้นหรือไม่ทราบพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสตามปัญหา4ข้อกับนางกุมาริกานั้นด้วยประการฉนี้มหาชนโพนธนาว่าผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูธิดาของช่างหูกนี้พูดคำอันตนปรารถนาแล้วกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเธอมาจากไหนธิดาของช่างหูกนี้ควรจะพูดว่าจากเรือนของช่างหูกเมื่อตรัสว่าเธอจะไปไหนก็ควรจะตรัสว่าไปโรงทอของช่างหูกไม่ใช่หรือก็พระศาสดาทรงกระทำมหาชนให้เงียบเสียงแล้วตรัสถามว่ากุมาริกาเมื่อเรากล่าวว่ามาจากไหนเพราะเหตุไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบนางกุมาริกาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์ย่อมทราบความที่หม่อมฉันมาจากเรือนช่างหูแต่พระองค์เมื่อตรัสถามว่ามาจากไหนย่อมตรัสถามว่าเธอมาจากที่ไหนแล้วจึงเกิดในที่นี้แต่หม่อมฉันย่อมไม่ทราบว่าก็เรามาจากที่ไหนจึงเกิดในที่นี้ลำดับนั้นพระศาสดาจึงได้ประทานสาธุการเป็นครั้งแรกแก่นางกุมาริกานั้นว่าสาธุสาธุดีแล้วกุมาริกาปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลอันเธอแก้ได้แล้วแล้วจึงได้ตรัสถามข้อต่อไปว่ากุมาริกาเมื่อเธออันเราถามแล้วว่าเธอจะไปณที่ไหนเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวว่าไม่ทราบนางกุมาริกาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระองค์ทรงทราบหม่อมฉันผู้ถือกระเช้าหลอดได้เดินไปยังโรงของช่างหูกแต่พระองค์เมื่อถามย่อมตรัสถามว่าก็เธอไปจากโลกนี้แล้วจะเกิดในโลกไหนก็หม่อมฉันจุติจากโลกนี้แล้วก็ย่อมไม่ทราบว่าจะไปเกิดในที่ไหนลำดับนั้น พระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สองว่าสาธุดีแล้วกุมาริกาปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วเราจึงได้ตรัสถามแม่ข้อต่อไปว่าก็ถ้าเมื่อเช่นนั้นเธออันเราถามว่าไม่ทราบหรือเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวว่าทราบนางกุมาริกาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันย่อมทราบภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นเหตุนั้นจึงกราบทูลว่าทราบดังนั้นพระศาสดาประทานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สามด้วยคำว่าดีแล้วปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วเราจึงได้ตรัสถามแม่ข้อต่อไปว่าก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธออันเราถามแล้วว่าเธอย่อมทราบหรือเพราะเหตุไรเธอจึงกล่าวว่าไม่ทราบนางกุมาริกาก็หม่อมฉันย่อมทราบแต่ภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นพระเจ้าค่ะแต่ย่อมไม่ทราบว่าจะตายในเวลากลางคืนหรือกลางวันหรือเวลาเช้าเป็นต้นหรือในการช่วยโน้นเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่าไม่ทราบลำดับนั้นพระศาสดาได้ประทานสาธุการเป็นครั้งที่สี่แก่นางด้วยคำว่าสาธุดีแล้วนางกุมาริกาปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสเตือนบริษัทในที่นั้นว่าพวกท่านย่อมไม่ทราบถ้อยคำชื่อมีประมาณเท่านี้ที่นางกุมาริกานี้กล่าวแล้วย่อมโพลธนาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะจักษุคือปัญญากองชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนบอดทีเดียวจักษุคือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นนั่นแลเป็นผู้มีจักษุดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนจะเห็นแจ้งน้อยคนจะไปในสวรรค์เหมือนนกหลุดแล้วจากตาข่ายมีน้อยฉะนั้นบาลีว่าอันทภูโตอยังโลโกตนุกเกทะวิปัสสติสกุลโตชลามุตโตวะอัปโปสักกายะคัจฉติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอยังโลโกแปลว่าสัตว์โลกนี้หมายความว่าโลกิยมหาชนนี้ชื่อว่าเป็นเหมือนคนตาบอดเพราะไม่มีจักษุคือปัญญาคำว่าตุนเกตะแปลว่าในโลกนี้น้อยคนหมายความว่าชนในโลกนี้น้อยคนคือไม่มากจะเห็นแจ้งด้วยอำนาจแห่งไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นคำว่าชาละมุตโตวะแปลว่าเหมือนนกหลุดจากข่ายหมายความว่าบรรดาฝูงนกกระจาบที่นายพรานนกผู้ฉลาดตลบแล้วด้วยข่ายจับอยู่นกกระจาบบางตัวเท่านั้นย่อมหลุดจากข่ายได้ที่เหลือย่อมเข้าไปสู่ภายในข่ายทั้งนั้นฉันใดบรรดาสัตว์ที่ข่ายแห่งมารรวบไว้แล้วสัตว์เป็นอันมากย่อมไปสู่อบายน้อยคนคือบางคนเท่านั้นไปสวรรค์คือย่อมถึงสุคติหรือนิพพานฉะนั้นในเวลาจบเทศนานางกุมาริกาดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนตอนธิดาช่างหูตายไปเกิดในดุสิตภพแม่นางกุมาริกานั้นได้ถือกระเช้าหลอดได้ไปสู่สำนักของบิดาแล้วแม้บิดาก็กำลังนั่งหลับอยู่ตอนนั้นนางกำหนดไม่ได้จ จึงน้อมกระเช้าหลอดได้เข้าไปอยู่กระเช้าหลอดได้กระทบปลายฟืมตกลงเสียงดังบิดานั้นตื่นขึ้นแล้วชุดปลายฟืมไปด้วยนิมิตคือเครื่องหมายที่ตนถือเอาแล้วนั่นเองปลายฟืมไปประหารคือกระแทกนางกุมาริกานั้นที่อกนางทำกาละคือตายณที่นั้นนั่นเองบังเกิดแล้วในดุสิตภพลำดับนั้นวิดาของนางเมื่อแลดูนางได้เห็นนางมีสรีระทั้งสิ้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มลงตายแล้วลำดับนั้นความโศกอันใหญ่ได้บังเกิดขึ้นแก่บิดาของนางกุมาริกานั้นเขาร้องไห้ด้วยคิดว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเพื่อยังความโศกของเราให้ดับได้บิดาของนางกุมาริกาจึงไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นแล้วด้วยคำว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์จงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับไปพระศาสดาทรงปลอบเขาแล้วตรัสว่าท่านอย่าโศกเลยเพราะว่าน้ำตาของท่านอันไหลออกแล้วในการเป็นที่ตายแห่งทิดาของท่านด้วยอาการอย่างนี้นั่นแหละในสงสารมีที่สุดที่ใครๆไม่รู้แล้วเป็นของยิ่งกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้แล้วจึงตรัสอนมัตตคสูตรเขามีความโศกเบาบางทูลขอบรรพชากับพระศาสดาได้อุปสมบทแล้วต่อการไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์ดังนี้แหละเรื่องธิดานายช่างหูกจบคนเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านฟังว่าในตอนที่ยังไม่เจอสถานการณ์อะไรก็ดีๆชิวๆเย็นๆไม่มีปัญหาไปทำงานไปเรียนหนังสืออยู่บ้านอะไรก็ตามฝึกซ้อมเจริญมรณสติได้แต่พอเจอเรื่องที่ตัวเองจะต้องเจอจริงๆถึงเวลาที่ตัวเองจะต้องตายจริงๆหรือถึงสถานการณ์ที่เราสูญเสียคนที่เรารักไปจริงๆเรื่องของธิดาในช่างหูกคือเด็กสาวที่พ่อเป็นช่างทอผ้านี่พูดไปแล้วนะท่านผู้ฟังก็ได้ฟังไปแล้วแต่ตัวพ่อนี่ล่ะสิที่ว่าลูกตายเนี่ยโอ้ยมันเศร้าโศกเสียใจจริงๆคนที่เจริญมรณสตินะได้ผลดีจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตความที่แบบว่าเจอว่าฉันจะเป็นอยู่ร้อยปีจะไม่ได้ต้องกังวลใจอะไรไม่เป็นนะเขาจะมีความร้อนใจมีความที่จะเร่งความเพียรไว้อย่างเต็มที่และแน่นอนว่าต้องมีบททดสอบอย่างกรณีของช่างทอผ้านี่แหละลูกตายผู้จะไม่เสียใจยังไงไหวนั่นแหละพอเราฝึกปฏิบัติภาวนานี่นะเรื่องสอบนี่มันมีมาแน่นอนฉันว่าฉันเจริญมรณสติฉันว่าฉันปฏิบัติภาวนาฉันว่าฉันรักษาศีลดีแต่พอเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงๆเงินหายญาติตายสูญเสียคนที่เรารักเราจะเริ่มเห็นว่าจิตใจของเราเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเสียอัครสาวกสองรูปคือท่านพระมหาสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยนะท่านไม่มีความเสียใจเราพวกภิกษุที่มีราคะยังไม่ไปปราดคือตั้งแต่อนาคามีลงไปนะโอ้ก็สะเทือนใจตัวอย่างท่านพระอานนท์พอทราบข่าวว่าท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วอึกขึ้นเลยโอ้ยทิศทางทั้งหลายมันไม่แจ่มใสไม่ปรากฏมึนไปเลยเพราะมาระลึกถึงอุปการะความที่ท่านอนุเคราะห์ด้วยธรรมะได้ก็แสดงว่ายังมีความยึดถืออยู่นิดนึงนั่นน่ะจึงนั้นไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้ทุกตรงไหนท่านฟังเราจะปลดทุกได้นี่ก็ตรงนั้นเรายึดตรงไหนเนี่ยเราจะวางได้ก็ต้องตรงนั้นถ้ ามันยังไม่เผยตัวออกมาเราจะรู้ได้ไงว่าเรายึดตรงไหนเราทุกตรงไหนเมื่อไรก็ตามที่ทุกเผยตัวออกมาเมื่อไรก็ตามที่ความยึดถือมันให้เราเห็นแล้วเนี่ยนะตรงนั้นแหละเราจะทุกใช่ไหมทุกแล้วนั่นแหละคือจุดที่เราจะปลดทุกได้จุดที่เราจะคลายกำหนัดได้จุดที่เราจะปล่อยวางได้จุดที่เราจะเห็นตามจริงได้จุดที่เราจะแหวกม่านโมหะออกมาได้ตรงนั้นแหละตัดเลยใช้ปัญญาแหวกออกมาใช้ปัญญาสับลงไปเอาจิตเราจี้จ่อไว้ด้วยปัญญาด้วยสมาธิเห็นตามความเป็นจริงในทุกนั้นให้ถูกเครื่องทดสอบมีแน่นอนนั่นแหละคือความทุกข์แต่นั่นคือความยึดถือที่มันอาศัยกันนั่นแหละเกิดอยู่ความยึดถือไม่เกิดอะไรนอกจากในขันธ์5ขันธ์5ก็มีความยึดถือนี่แหละทำให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเราจะปลด2ตัวนี้ได้มันเปิดเผยออกมาแล้วใส่มันเลยท่านผู้ฟังด้วยปัญญาของเราในบางครั้งจุดเรื่องบางประเด็นบทเป็นชนะอาจจะคลายเคลื่อนบ้างไม่เหมือนกันบ้างอย่างเรื่องของทิดาในช่างหูกเนี่ยตอนแรกๆก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าความตายเที่ยงอันนี้คือบทเปลี่ยนชนะไม่เหมือนกันกับที่ท่านตรัสไว้ที่ว่าความตายไม่เที่ยงใช่ไหมแต่อัตถะนี่มันได้เราต้องดูทั้งเรื่องของอัตถะด้วยเรื่องของบทเปลี่ยนชนะด้วยจะทำให้เรามีความรัดกุมรอบครอบกว้างขวางเพิ่มเติมมากขึ้นไปสิ่งที่ท่านผู้ฟังกำลังได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะที่ชื่อว่าธรรมะรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกันอยู่เป็นประจำทุกวันท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังอีกครั้งหนึ่งอ่านดูเนื้อหาพระสูตรต่างๆที่เพิ่มเติมสามารถติดตามต่อกันได้ที่เว็บไซต์ puretamma.com puredhamma.com แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร